الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يبكي أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنا سما ألي لزيوا متومي والله صلى الله عليه وسلم كما ميمي نسما نأبك والله انتفونغ متانا wala aqumanna al-layl, na naapa ntasimama usiku kwa ajili ya kufanya ibada, maishtu, umri ntakaoishi. Yani mtume alielezewa kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As aliapa kwamba atafunga mchana milele somu za sunna na atafanya ibada za usiku muda wote atakayeishi ulimwenguni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, anta alladhi qulta dhalik, wewe ndiye ule sema hivyo. Fa qultu lahu qad qultuhu, nikamwambia nimesema, bi abi anta wa ummi ya rasul Allah. Qala, mtume akamwambia, fa innaka la tastati'u dhalik, wewe hutaweza hivyo, hutaweza kufunga mchana kila siku na kusimama usiku kufanya ibada kila siku, hutaweza. Tasum wa taftir wa aftir, sum wa aftir wa nam wa qum, funga siku nyingine na siku nyingine fungua, na lala na usimame usiku. Wa summi na shahri thalathata ayyam, funga katika mwezi siku tatu zile nyeupe. Fa innal hasanata bi ashri amthaliha, kwani jema moja hulipwa kumi mfano wake. Wadhalika mithlu siyami dhari, hiyo itakuwa ni kama saumu ya mwaka mzima. Ikiwa utafunga siku tatu kwa mwezi ni sawa na kufunga mwaka mzima, kwa sababu siku tatu ni sawa na siku 30. Qultu inni la utiqu afdala min dhalik, nikamwambia, nikasema, mimi ninaweza bora kuliko hivyo, naweza kufunga zaidi ya hizo siku tatu kwa mwezi. Qala, fasum yawman wa aftir yawmain, funga siku moja na ufungue siku mbili. Qultu, nikasema, inni la utiqu afdala min dhalik, mimi naweza bora zaidi kuliko hivyo. Qala, fasum yawman wa aftir yawma, mtume akasema, funga siku na ufungue siku nyingine. Fadhalika siyamu Daud alayhi salam, hiyo ni somu ya Daud alayhi salam. Wa huwa afdalu siyam, na hii ni bora kuliko saumu nyingine za sunna. Bora ya saumu za sunna ni kufunga siku moja na kufungua nyingine, kufunga siku moja na kufungua nyingine. Wa huwa afdalu siyam, faqultu, nikasema, inni la utiqu afdala min dhalik, mimi naweza bora kuliko hivyo. Faqala, mtume akasema, la afdala min dhalik, hakuna bora kuliko hivyo. Hiyo ndiyo saumu ya mwisho bora, kufunga siku moja na kufungua nyingine siku nyingine, hakuna saumu bora kuliko hivyo. Wa fi riwayatin qal, la sauma fawqa saumi Daud alayhi salam shatra ad-dahri, sum yawman wa aftir yawma, mtume alisema hakuna saumu zaidi ya saumu hii ya Daud alayhi salam, ni nusu ya mwaka, funga siku moja na ufungue nyingine, hii ni sawa na kufunga nusu ya mwaka mzima. Yakulu Sheikh al-Bassam, mujmalu maana al-hadith, jumla ya maana ya hadithi hii, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ukhbira anna Abdullah ibn Amr aqsama ala an yasuma fala yuftir wa yaquma fala yanamu kulla umrihi, mtume alielezewa kwamba Abdullah ibn Amr ibn al-As aliapa kufunga kila siku saumu za sunna hata fungua, na atafanya ibada za usiku kila siku hata lala umri wake wote. Fasaalahu, mtume akamuuliza, hal qala dhalik, je alisema hivi? Faqala naam, akasema ndiyo alisema. Faqala inna hadha yashuqu alayka wala tahtamiluhu, mtume akamwambia hili ni zito kwako wala huwezi kulibeba. Wa arshadahu ila tariqil muthla wa huwa an yasuma ba'd al-ayyam wa yuftira ba'daha wa yaquma ba'd al-layl wa yanama ba'dahu, mtume akamuelekeza njia sahihi na njia mithali ni kufunga baadhi ya siku na kufungua baadhi nyingine, na kusimama usiku baadhi ya nyusiku kufanya ibada, na kulala siku nyingine au na kulala baadhi yake. Wa an yasuma min kulli shahrin thalathata ayyam, na kufunga kila mwezi siku tatu, liyakuna kama nsama dahar, ili awe ni kama aliyefunga mwaka mzima, kwa sababu siku moja ni kama siku kumi. Kwa hiyo siku tatu za saumu nyeupe ni kama mtu amefunga mwaka mzima. Fa akhbarahu annahu yutiqu akthara min dhalik, akamwelezea kwamba anaweza zaidi ya hivyo. Wa ma zala yatlubu ziyada min as-siyam hatta intaha ila afdhali as-siyam wa huwa siyamu Daud alayhi salam, akaendelea kutaka ziada ya saumu mpaka akafikia bora ya saumu zote za sunna, nayo ni saumu ya Daud alayhi salam. Wadhalika an yasuma yawman wa yuftira yawman, ni kufunga siku moja na kufungua siku nyingine. Hii ndio afdhalu siyam, kama alivyosema Mtume, afdhalu siyami siyami Daud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, alikuwa akifunga siku moja na kufungua siku nyingine. فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص اكتاكا زيديا هيفيو kwa ajili ya kupenda kwake khairi رضي الله عنه. فقال متومي akamwambia لا صوم افضل من ذلك, hakuna saumu iliyo bora zaidi kuliko saumu hiyo ya nabi Daud عليه السلام. katika faida za hadithi hii, raghbatu عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير wa quwwatihi fihi, kupenda kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As alivyokuwa akipenda khairi na alivyokuwa na nguvu za kufanya mambo ya khairi, kwa sababu aliapa kufunga mwaka mzima na kusimama usiku mzima. Aliapa hivyo kwa ajili ya kupenda khairi. Maarifatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mada al-qudrati ala al-amali wa aqibatihi, kujua Mtume sallallahu alayhi wasallam muda, yani kiasi cha uwezo wa mtu wa kufanya amal na mwisho wake, kwa sababu alimuelezea kwamba hataweza hivyo, kwa maana ya kwamba ni uzito juu yake kufunga saumu hizo za kila siku, na kila siku pia kusimama usiku kufanya ibada bila kulala. Na Abdullah ibn Amr ibn al-As alikuwa akitamani mwisho wa siku zake kwamba lau angesimama usiku na Mtume sallam ala amali yudimu huu wa yakdiru alaihi, kwa amali ambayo ataidumisha na kuiweza. Takdiru nabiyi sallallahu sallam ala ilma bikudrati sahibihi idh kassara Abdullahi awalan ala thalathati ayam min kulli sharin, makadirio ya Mtume sallam ya kujua uwezo wa sahibihi, sahibu yake ambaye ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, kwa sababu Abdullah kwanza alifupisha juu ya siku tatu za kila mwezi. Alipotaka ziada, Mtume sallam akaona raghba na mapenzi ya Abdullah ibn Amr na uwezo wake wa kuweza zaidi ya hivyo, akamwambia funga siku moja na ufungue siku mbili. Lakini Abdullah ibn Amr ibn al-As alipodhihirisha mapenzi yake ya kutaka ziada, Mtume sallam akamuelekeza na kumuongoza afunge saumu hii ya Daud alayhi salam, akamwambia fasum yawman wa aftir yawma, funga siku moja na ufungue nyingine. Inna akhira haddin lisiyami alfadil huwa siyamu yawmin wa fitri yawmin wa huwa siyamu Daud alayhi salam, mwisho wa mpaka wa saumu bora ya sunna ni hii saumu ya kufunga siku moja na kufungua siku nyingine, na hii ndiyo saumu ya Nabii Daud alayhi salam. Karahatu siyami dahri, pia katika hadithi hii kuna umakuruhu wa kufunga mwaka mzima, liannahu mukhalafa liqaulihi alayhi salatu wassalam fasum wa aftir, sababu ni kukhalif maneno ya Mtume sallam funga na fungua. Walihadithi la sama man sama al-abad, pia hadithi ya Mtume hakuna saumu kwa aliyefunga milele. Mtume amekataza mtu kufunga milele, bali na kufunga mwaka mzima bila kufungua pia Mtume amekataza. Samahatu hadhi sharia, pia katika hadithi hii kuna wepesi wa sheria hii, haithu yakrahu fiha at-ta'ammuq wa at-tanattu', wakati sheria inachukia ile kupetuka mpaka na kuingia ndani na kujikalifisha. Wa yatlubu fiha as-suhulata wal-yusra, sheria inataka wepesi. Li'annahu anshatu 'ala al-'amal wa adwamu 'alayhi, kwa sababu hii ndiyo linatia nguvu zaidi kufanya amal na kudumu juu ya amal. Ule wepesi kunadumisha juu ya amal. Kwa hiyo haitakiwi mtu kuingia sana na kuikalifisha nafsi yake katika masala ya ibada. Wallahu alam.